الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قرآن الكريم کی اللہ رب العزت صرف دخل ذات او دخل وحدانیت تفصیل کی او وضاحت کی دید قرآن اصل موضوع گرزول دا دید قرآن کریم بنیادی مسئلہ جو رکڑی دا چه قرآن کریم بحقیقت کی طول اولنا آخرہ پوری دا اللہ دا ذات ترجمانی کی اللہ دا ذات تعریف کی او توضیح کی او تشریح کی اگر چې دا غوید پاره مختلف طریقې جوړې کړې وي چې ریتا د قران په اصطلاح کې تصریف الآیات وایي چې الله ویژه د خپل وحدانیت دلیلونه یو رنگ نه بیانوم بلکې مختلف رنگونو سره بیانوم نصرف الآیات تصریف الآیات او دا ډیر اکثریت او تعدد یې ذکر کړی دی چې خامخا بنده په یو طریقه پوه نشي په بلو پوه شي یو قسم مضمون ذهن ترا نشي بل وراش جو خلق و ذہن تدا خبر راش دا سانتیاد پارے قرآن دا اندازہ و طرز ذکر کر دیں چل اللہ یو پل اخپل ذات او بل پل مخلوق یو پلا د خپل خالقیت صفاتونه او بل پلا د مخلوق د مخلوقیت صفاتونه چې هغه اکثر عیوب دي نقایص دي کمزوري دي چې په مخلوق کې راځم دي څنګه چې ټول صفاتونه او کمالات الله په ذات کې راځم دي ټول عیوب په مخلوق کې راځي ما دي لکه څنګه چې آیت الکرسی کې بیان کړیو د یو خاص ذکرې ته اعظم آیت نوې چې یو آیت ته خود تعظیم آیت ته د تقدس آیت ته ذکرې کې دا مضمون ډیر په اسانه طریقه بیان شوی دی چې په لاره د خالق صفات وګوره بل په لاره د مخلوق صفات وګوره پد چې دا ذهن تراله نو هغه مقصد حاصل شي الله چې انسان د څه لپاره پیدا کړو دا هغه مقصد هم دا و چې د خالق او د مخلوق امتیاز راول دې عابد او د معبود امتیاز راولي دې حق او باطل جدایو کې په دنیا کې بس قرآن صرف دې پار نازل شیو چې د حق او باطل جدایي راشي او تعبیرات قرآن کریم داسې کوي چې ذهن تډیر پګران راځي سورة انبیاء کی ویلیو سورة زمر کی ویلیو وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین اللہی معظمک آسمان عباس ندی پیدا کړی لاعبین چې موږ هم عباس کارونه کوو چې مخلوق څنګه عباس کارونه کوي ملاوینا تا عباس کار نکوم به فائدې کار نکوم زموږ آسمان می به فائدې ندی پیدا کړی او مخلوق ته نظر حق مطلب حاصل کو چه بس دا اللہ رب العزت زان لیو کور جوڑ کرده دی چتی اشتا دی فرشی اشتا دی او زان لیو پاکی اولادم نیولی دی بی بیوم اشتا دی در دی خلق و زحم و خیال و باطل چه دی کائناتو دی وجود نمطلب دا اللہ رب العزت دقا دی نویلی وچلو اراد اللہ ان یتخذ ولدا کدو اللہ دغا اراد و یوم اطلب وید دی کائنات و دی پیدائشنا چیزان لا دنیا کی سوک ولد نسی ناز ولی نسی لستفا من ما اخلق ما اشاو بس فقبل بے سوک فخ کرو توست ویدہ اجازت نظر کو چې تاسو له منتخب کئ سبحانه الله ذین پاک دی بیا ور پسې ویلی چې مقصد د دې کائنات نسد بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمه فیزاه وزاهق بلکه الله دې لپاره دا دنیا پیدا کړی دا د عالم یې قائم کړی دی دا نظام یې جوړ کړی دی چې دنیا کې او باطل پیدا کیږي زور بکئی غلبه بکئی فساد بکئی زمکه کې او بیا څوک جون نشي تیرولې امن بنئی عزت بنئی ایس بنئی اللہ پی زبرن حق رواچی اگر باطل با ختم شی تیدید پار جوڑ کرده چیدی که بعد حق و باطل یو بل سر مقابل رازی یو بل سر بجنگ رازی اگر که با اللہ رب العزت پل حق لغلبار که یو باطل با ختمی او او داسې آسان مثالونه قران ذکر کړی دي اشارتن چې د حق مثال ته او غرض او د باطل مثال د اوبو د زګ دی کډیر له سیلاب راشي او زګونه راشي او چې غر سره وجنګي کې نفاش فاش ختم شي پیړو پتن لګي د باطل مثال د غبارې دی غباره څومره پلسی دلیو غٹا شویو ٹکاو پکی نئی کچھ کل معمولی گونتی کانٹی سرو جنگی کی نو بس بیا بکیس نئی دقسی دنیا کی دا باطل مثال لے کچھ حق سر معمولی گونتی تچ راشی بیا باطل نئی فام مذبادو فیضاب و جفام اللہ ای باطل خو زگ دے زگ باندی که معمولی انت وقت تیر شی نو لار شی وچ شی ختم شی و اما ما ینفع الناس فیمکسو فی الارض او کم حق چی خلقتا فیدور کئی نور د دنیا د فیضی سی دنا داغ دنیا کی پاتشی او خلق تن اڈیر فیضی حاصل کی کہا دنیا کی دا اللہ حق دے قرآن دے سنت دے او کہا نور نعمتون دے چی اللہ پیدا کری دی نمخلوق پہ دیر زمانہ آسودشی پہ آرامشی پیدت نواخلی او امن راشی سکون راشی د باطل اغا زور او شور غار سو ختم شی اللہ رب العزت دنیا دید پر پیدا کری وا چیدی که بدا حق و باطل معارکہ را دیو بالسرا او حق لبا اللہ غلب ورکی و باطل باندی اگر کده امتحان ده پاربا ده باطل زور ام دیریو وخب ام دیریو فاللہ رب العزت ویلی چی و املی لهم ده زول محلت ورکم و املی لهم زول محلت ورکم پیغمبر پاک تهم ده تسلی پا مقام کی وی چی فمحل الكافرین امهلهم مهلت ولورکا مهلت ولورکا تدید پار پا عذاب تلوار مکوا زکا دیکار سمر چلو نکی فریبو نکی اللہ سرداغی توڑشتا چگڑیر مخ کے اللہ رب العزت تدید پارا فقبل علم کے مقرر کرے ہو چی دا باطل با پدی سر ختمی گی تدی با دا علاجی او قل قرآن تعبیر کئی دا سخا وقد مکرو مکرهم وعند اللہ مکرهم وین کان مکرهم لتزول منه الجبال اللہ وی ار قوم دما نه د کړي دنیا کې دما نه د کړي دنیا کې خیر نه د کړي دنیا کې چې سوی ځان نه هلاک کړي بدل د باطل عادت څخه نه خان کډیر مینت وته کوي چې خدای نو یریګا او انسان شه د انسانیت کارونه کوي د حیا او د عزت کارونه کوه د خیر کارونه کوه شر مکوه فساد مکوه بغاوت مکوه نه نه نه نه بالکل نه صبر یې کنه اکا خپل کار وکي خپل کار وکي بس چې سر وخري بیا وا خیر خیر بیا وا امن شي خان سوې سر نه خړل نو باطل چره زمانه کوي کنه خان نه په مینا تونو باندې نه په دباونو باندې بس دا زید زید برازي چل رب العزت ویلو جندم ما هنالکا محزوم من الاحزاب داوم یو لخکر گوٹے دے پیغمبر پاک توی از بخانو قومنو پا نسبت سرستا دا قوم از بخانو ملکنو پا نسبت سرستا دا کلے مکہ معظمہ دا خو لخکر گوٹے دے جندم ما او هنالک محزومن دغزے کی وسرو خوری اشارہ جنگ بدر تا بسق قوشوان وخا چه بدر کے حلاک شو تباشو پی غزولی بس علی خیر کنو نظام شد پارد باطل عادت تے چه دے بالکل صبر نکی دکی عقل نی دکی فکر نی دکی دے خیر مادہ نی بلکہ وز تول دا شر نہ ڈکی اللہ رب العزت دنیا کی دا نظام پا دی طریقہ باندے روان کرے دے او خبر دیر آسان کرے دے چے خلقو زحقیم زمان سیوا چی دا تول باطل دی سمان آزا اللہ ویزا پا دیت بار سر حقیم چی پا ما باندے پنان رازی دا مانا دا او مخلوق زکا باطل دے چی پا ٹول با فنا کی گی کل شین حالکن الا وجہا ہر شی با فنا شی کہ آسمان دے کہ زمکہ دا کہ انسان دے کہ جنات تی اور ندی کہ دریاب ندی چی کم دا فنا دا پار پیدا شیوی دی نو فنا کی گی سبا کی داسی دی چیاغ دا فنا دا پار ندی پیدا شوی اگا عرش دے کرسی دا و جنتو ندی اگی فنا نراز اگا فنا دا پار پیدا ندی دا فنا دا پار انسان پیدا دے جنات پیدا دی ملائک پیدا دی دا مخلوق دے زمکا اسمانو ناو غرو ناو دریابو نا پیدا دی دا فنا کی گی یو ذات تا اللہ و باقی وی از حق و باطل دا مانا چکل قرآن کی راشی چل اخبر زان تا حق وی او زان نسیوا چی سم رضی اغی تا باطل وی نو دے مطلبی چی زبا یم او دا چی سیوا سیدا بنی والاول والآخر اولم دا سیوا چی دا اللہ ذات و حس شینو ایس شینو نا عرشو نا کرسیو نا اسمانو نا نظمکی نا انسانو نا جنات یو دا اللہ ذات و او بیا با ام دا سو اخراشی چی اللہ بایی انور بحس نی پنا بش پدیمانا سر اللہ پلزان تحق وی پدیمانا سر اللہ دی مخلوق تا او دی کائنات تا باطل وی چې دا وفاشیز نه دی باقی سیزونه نه دی دی باندې او فنا راځي نو ځکه ویلو چې خلقو زما وحدانیتم دقه دی چې ما باندې عقیده او ساته چ الله غزاد ته چباغه فنا ناراضي او مخلوق باندې دا کیدو ساته چې دا فنا کیږي الله وی چې څومره ستاسو نه کیږي نو زما تعریف وکي زما عظمت بیان کړي څومره چې کول شي څومره مرتبه به مو چرتي شي په دې باندې درجات به مو چرتي شي په دې باندې او دا مخلوق عاجزی بیان کئے دا مخلوق کمزوری بیان کئے د مخلوق فنا بیان کئ دا اصل دینو کا نفع قرآن مونگ تا دا اشاری کئی خوص مونگ پی پوئی گونا فقبل پی پوئی گونا او استادم دا سنشت رہ چی آپ پی مونگا پوہ کی چی دی سمت لب دے چی دی شورونا قرآن کریم دے ابتدانا مسئلہ بیانی نخپل ځان یادی په عظمت سره او بند یادی په عجزه سره خپل ځان یادی په لوی سره او بند یادی په تواضع سره نو بدا توحید تعلیم دې کنا چې خپل ځان خبره کوي نو یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے د ټولې دنیا خلقو د خپل رب بندگی کوئ د خپل رب عبادت کوئ خپل رب ته عاجزي کوئ ابي ارپس خپل صفات بیان کړی تاسو یې پیدا کړی یې تاسو نمخ کې خلق پیدا کړو اسمان یې د لچت جوړ کړی دی زمکه یې د لفرش جوړ کړی دی د رزق لپاره تنظیم کړی دی باران ور یو د زمکه نه زرغونه کوي دا دا اللہ عظمت تے دا سو کولیش نور پسی چیز مخلوق ذکر رازی دا غین سنگ تعبیر کئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یا خلقو کتازو پشکی دی کتابنا چیزا بیانی گی او دا اللہ طرفنا نازلی گی اغه کتاب الله وی چې ما نازل کړل په خپل بنده باندې وګورئ چې خبره بنده لراله نو عبادت وي دا توحید تعلیم دی چې قران کې مطالعه کې سټڈی کې نو دې تفکر کوا چې الله خپل ځان څنګه یادي امونګه څنګه یادي موږ خپل ځان لوی او زمونږه عجزي چې ځان ته وګورئ پل دانو پی جنے دسنا پیدا شویئے استادو بصیبتنو کی اچت صفت دے عبدیتو زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چکڑے دے قرآن کی یاد نور انبیاء ذکر کڑے دے نپدر لفظ سرے کڑے چی علی عبدنا بلنو میں ندے آغستے څکه نور نمونو کې عاجزي نشتا عاجزي صرف په عبدیت کې دعابت دعابت لفظ نه په عربیت کې لوی دلیل د تواضع او د عاجزۍ بل نشتا عرب چې په خپل محاوره کې داسې یو لارې صفت کوي چیر په دې ډېر مخلوق تیر شو دا سبب لار نه چې باغې دومره مخلوق تلی لکه په دې چې څومره تلی راغلی شو او نو سوی وی ارض معبد طریق معبد دا لار وی ډېر معبد ده دا زمکه ډېر معبد ده یعنی عاجز ده دومره مخلوق په لار راغلی دومره مخلوق او دی غاګ نه کړې دی حرکت نه کړې نو صفات یې غیلا ورته چې څومره په یو مخلوق کې عاجزی راځي هغه بدانوم غټي چې دا عبادت ده دانوم غټل ډیر ګران دي هزار چا کار نه دي دا پیغمبرانو غټلې چې الله وتنو مخلي ارزه کې نو علی عبدنا خپل بنده باندې چکم دی کی پوچت مقاماتو کی ذکر کئ کله و اسمان نو د پاسه بوتل لري سدرۃ المنتہا سره اول تیوتا وحی کلی دا اول تیوتا دین ور کلی دے مالتو ماللہ رب العزت پا دغی نم سر یادی چی سبحان اللذی اسرا بعبدیهی پاک دے آغازات چی بوئی تو اخپل بندہ ولی نور نمونہ اللہ لنورت لو رسول پاکی ہو نبی پاکی ہو دا خلقو چی کم دزان نجور کری دی نارس پاکی ہو ولیکن اللہ رب العزت ہوئی چی نا دیتا نرسی کنا نور سمر نمونہ چی دی اگر دا دید لان دی دی دا دینا کم دی پا مرتبہ کی مرتبہ دا عبدیت تحیسی او نم او صفت نرس کدھا قرآن دا نزول ذکر کی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدیہی قرآن پا خپل بندہ نازل کردے چکم دے گور دالت کنور پیغمبران دی نوم پا دغی لفظ یادی چه ذکر و رحمت ربک عبده زکریہ دا بیان دے دا رحمت دا ربستان چکڑے ہو پخپل بندہ باندی چه زکریہ علیہ السلام اللہ رب العزت دا مسئلی دا سانتیا دا پارا دا خپل وحدانیت دا تعلیم دا پارا دیر یو آسان انداز بیان کو چه ده خپل ځان لوی چه ډیر لوی ذات الله اکبر او ده مخلوق عاجزی چه ده ټول عباد دي ټول عاجز دي ټول ما تصرف سجود دي مدله تعلیم ورکو چې سو پورې تاسو دا خبره په دې انداز کې برقرار ساتئ نو دا اسلام دے دا ایمان دے دا توحید دے دے تحقوی لشیم چل اللہ با پہ انتہائی مرتبہ دا کمال کی گنے او بندہ با انتہائی پہ مرتبہ دا جزے کی گنے دا اصل توحید سو پوری چی دا انداز برقراری ناغی قوم کے اسلامی اغی خلقو کے اسلامی پاغ ملک کے اسلامی او جکل دے کے افرا تفری رالا بس ہر سا گڑ وڈ شنو ہر سا گڑ وڈ شو خوا اغا گمرہی چی ستوی اغا دغا شیده ولالت اغا کفر او شرک چی ستوی اغا دغا شیده چ الله لخپل مقام ور نکړې شو بند لخپل مقام ور نکړې شو ولي بندې زخپلې مرتبې نه اوچتاو اوچتاو اوچتاو نو وی رسول الله تا دا ډېر لوی توبا یوشوا دیت اسلام نشي ویلې دیت ایمان نشي ویلې دیتا دین نشی ویلے دیتا حق نشی ویلے او دا دی انسان فطرت تی بس دا پخوانا ہر قوم دا نقصان کردے ہر قوم دا فساد کردے پا دنیا کی دا وہی چول عیسائیانو کردے چاگی عیسیٰ علیہ السلام نپری خود بخپل حال باندے تابدیت پا مقام نپری خود کلچ نبی علیہ السلام بیان شورو کا قرآن نازل شو عیسیٰ نرمبے اعتراض دا کرو پا نبی علیہ السلام باندے چی منزکا دے نمانو چی دے دا عیسیٰ علیہ السلام بے ادبی کئی ہنگے نمان وی سبی ادبی اے کئی وی دیو تعبد ہوئی چیسا علیہ السلام باندہ دے پورو تا سمرہ بی ادبی دا هغه تبا عبد نشي ویلې دا داغه هتک دی دا داغه بیزتی دی او دا داغه توهین دی سبوت ویل شي وی هغه تبا ابن الله ویل شي هغه تبا روح الله ویل شي هغه تبا کلمۃ الله ویل شي چې الله نوم پکې خامخای چې دا هغه جدا نشي دا غي مطلب وبس هغه خبره روانه کړه چې کوم انداز او کوم حد الله مقرر کړو هغه حد ګډ وډ کو تلک حدود الله دین خو حدود دي کنه ها هغه ټول ګډ وډ کو ګوراب زیات ته به دبی وی چې د عیسی علی السلام به دبی کوي چې عبادت وته وي اغه تدغه نمونه غستل پکار دی چې روح الله او کلمۃ الله او ابن الله ابو درو غوی دا په انجیل کې راغلی دی داغه په حق کې راغلی دی الله رب العزت وی چې لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله عیسی علیہ السلام نه تاسو کې داغه نه هم تاسو کې کنه چته په دې عبادت باندې بدګنی په دې باندې خپه چې مونږ ته تعالی الله باندې وایو هغه وی چې زه خلا معشوم ما او زنګو کې پروت ما اما کوي خلان کړو چې انی عبد الله ما غزل تبلنم نو یخه چې ذ کلمۃ الله ما روح الله ما ابن الله ما نما خویلو چینی عبد الله صد الله بنده مکو اصل مقام دا د بنده دا اوچت صفت چې هغه تعبد ویل شي او چې کله نوم دی ولا بدل کنو کار دی خراب کو لار دی کاګه کړه چې قران کریم وی یبغونها عوجا دی به لار کګی کنه غلار دقه ځای کا غشوه ها چې باندې د خپل مرتبه نه اوچت کو اوچت کو اوچت کو نو لوهیت ته ورساو الی صبر وکنو چې هغه دنیا خراب کو فتقطعوا امرهم بینهم زبرا الله یې دنیا ټوکلي ټوکلي کو اړیر خاسته دینو ډیر برکتی دینو چې الله رب العزت واحد لا شریک دی او داغو صفت کبریا و عظمت تے اغا سرا پدغی صفات و دولوحیت کیس سوک شریک نشتا او دا بندہ مقامو پیجنے چی عبد و طویلش عبد قرآنو پدی زور لگئی پدی زور لگئی چکل دا انبیاء و شان بیانی ار صورت کی گورا دغه لفظ بو سر راوړي چې وا ذکر عبدنا ایوب پیغمبر پاک ته وي چې کله تا باندې دا سخت راځي پریشانی راځي نو تا ایوب علی السلام یاد کا لوکټي آسان وشي تک کم بنده باندې چې ډیر ازمې ختون راغلي کنا او ډیر امتحانات پر راغلي او ډیر بیماری تیر کړي چې باندې پهلو کې راشي نو بیا په لوکټي آسان شي چې ما دا خو هیڅ تکلیف نه ده سخت هو پیغمبران تی ریکړي کله وی وذكر عبدنا داوود ذل ایدیم زما پیغمبر او زما داوود علی السلام باندې یاد کا ډیر همت والو نو توم به همتیو نکی گواره کل و تیو ترد کل بل ترد تا دا انبیاء و صفات تی کنا همت دن محنت توی مشاقت توی و کل کل نبی علیہ السلام تا دیو نمخلی کل دا بل نمخلی وذکر عبادنا ابراہیما و اسحاقا و یعقوب یاد کا زمونگا بندیان چې د عبدیت نه بل پلو نه باسي د عبدیت نه اوچت نکي دا داغي مقام دی په دې خپل حال باندې برقرار ساته عبادنا ابراهيم او اسحاق او يعقوب اولل ايدي والابصار ډېر همت والا او ډېر عقل من قرآن دان داز بیان کړی دی چې دین دغه تویل شي چې ته د خالق او د مخلوق جدایی راولې په دې معنا سره چې خالق خالق دی ډېر اوچت دی ډېر لوی عظمت یې دی ډېر لوی شان یې دی چې لیسا کمثله شیون دغه په شان نشته څوک کنا مثال یې نشته دی نظیر یې نشته دی شریک یې نشته دی دا د الله شان دی او مخلوق خو عاجز دی عاجز نبی علیہ السلام ویلو چې خلقو لا تترونی ما موچه توی دخ پل حدنا ما پا آرام پریده ما ماف کئی لا تترونی ما موچه توی دخ پل مرتبینا ولی چا داویلو چه زمون پیغمبر دیر لوی شان والا دی یونس علیہ السلام خودمائی پا خیٹا کے لارا پا دریابنو کے لارا چرتا آغاو چرتا دا خبری بیب کل وید موسیٰ علیہ السلام نمغستا چیغا پا کوئی تور کی بیوش اپروتو ازمون پیغمبر دو اسمان نو د پاسا په سدرۃ المنتہا کې چې معراج یې کول رب العزت و توحید کول نو بيوشي په نظر راغلي ګوره هغه تاسو کرسي دي دا خبرې کولې نبی علیہ السلام خبر شو وی خلق مکه وای کنا زسل راغلی ما د دین ناچار مو جوړ وای کنا چې ما اوس د انبیاو د پاسا کوي نو جوړ اخر الی با صبر وکای چې خدای توپ ته می ورسوي تاسو بغیر د خدای توپ نه گزاره نه کی کنه نو الا تترونی ما موچته و ما موچته و کما ترتن نسوار عیسی ولې کار کوي سن کی عیسایانو عیسی علی السلام اوچت کو نو علی پری خو د خدای تو مرتبه ته ورسو چې دا خدای دې دا د خدای زیاده نو یې مکوای دا بیا ته بیان وکړو چې کله قیامت شي او خلق بیهوش شي او لښ په له سره به بیهوش شي ارسو چې نبی له سلام وی چې زو بیدار شوم نظر باویم چی زمان سوک مخ که نده بیدار شوی چی دا سو گورم چا پیرا نظر باویم چی زمان جوڑم بی بیدار شوما نفع ازا انا بی موسا باتوشن چو گورم نموسا علیہ السلام با دا عرش دستن سر اولاری نوی زن پویگم لا ادری افاق قبلی چې دې زمانه مخکې به هزار شي جوړي او یا زبان دې ډوبې او شینه دراغلي زکه چې په کوی تور کې پراغلي ونه الله زین بچ کو چې زه دواله زې در باندې نه راولم کوی تور کې به وش شي ذاخرت د قیامت دا به وش نه مې بچ کړي نبی دې اسلامي ما ته پته نشته چې څنګه چللی ښا چې دې زمانه مخکې به هزار شو دبان دیم بیوشی راغلی دا یا دی بچ شوی دی جوزیا بسعقت التوریم چه داغی بیوشی پوجه باندی اللہ دل دا بدل ورکا چه دین بچ کن دا صلی نبی علیہ السلام ہوئی دی دید پاروی چه خلقو چتاو کنا ناغوی چه گورا دوان اخو موسیٰ علیہ السلام مخی بیدار شو ولی ما پټول انبیاء او چتا وای کنه او حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام څومره اوچت لاړو دو آسمانونو د پاسا سدرۃ المنتہا چې هغه تمنتہا ولي وي زګه چې د کته خلق دا غینه بره نشیتلې ا د بره خلق دا غینه کته نشیراتلې بد دغه حد ده منتہا تو یزکو وي هغه تور رسیدو خو بیا وای چې الله رب العزت په سدرۃ المنتہا کې دومره ندینې دې شوه لکه یونس علیہ السلام چې ورته د مې په خېټه کې نږدې شو په تاو لګي دا کنه چې نږدې کټ په مسافت سره نه دی چې ته براو خېږي هغه ودي سره نه دی نږدې کټ په مهنت او مشقت سره دی په ابتلا او په امتحان سره دی چې څومره در باندې ازمیخ زیات شوم زور الله ته نږدې شو لیبلوکم ایوکم احسن عملا چې الله رب العزت کله د ابتلا ذکر کینو دا وی چې دا زه په تاسو باندې سختی راولم دا زه په تاسو باندې لوګا او تندرا ولم دا زه په تاسو باندې بیماری راولم دا زه په تاسو باندې غم او خفقان راولم دا زه په تاسو باندې موت او حیات راولم صلا لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله وی امتحان کوم پتا سو چې تاسو کې کم یو خیستا عمل والا شو عمل پس خیستا کیږي پس صبر او تحمل او چې الله ستاسو طرفه ده زما په صبر دې کیس نشته خوشاله ما کیس نشته خزړې مې موړ دې دا د امتحان مطلب وی نو وی چې هغه ته په زمایي په خېټه کې څومره دې شو دورو تا نبی علیہ السلام دا اسمانونو دا پاس نو نیز دیشوے زکر نیز دیکت مطلب اللہ تصدے دیر امتحان دیر سختا نو باور دیر را گلی وکا لخا نو اگر بدا تعلیم ورکا امت تا چی امت گوری ما دخپل مرتبی نممو چتوے ما تا اللہ عبد ویلی دی تاسو چی مانزو کی کینے نسو آئے اخیر دی مانزو تا خوبی کرکوے کنا دام د چانه دی ویلی د مانزه ترجمه هم د تنه د کړي التحیات هم د تنه د خوله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا هغه وخت یو سړی منز کو نو چې دی لراغ نو دا تا مناسب کار نشوا ولی عقل پس لارا نو دیوی چواشدو ان محمدن رسوله و عبده دا سیوی ویردہ ما تا مناسب نخکاری چیز عبد مخی کما رسول رستو کما وسا خو په عقل پس د دین خو په عقل نه دی کنه ها نبی علیہ السلام ورته وی چې دا سوایا چې زی څنګه وایما چې عبده و رسوله دا سوایا په چې ته عقل پس دین ما ته وکی دا کنه زو سلویخ کاله عبد وم نو سلویخ کاله پس رسول شوما نو ته زما سلویخ کاله یې رې چی رسول مخکی کین دا ہوتا زمان اصلوی اخکال ایر کلو اخو دیر قیمتی ہو اخو دیر دل عزت ہو دا خوندو نزا عبدیم مخکی او رسولیم رستو داوی قرآن او سنت طول دا غلط نظریی رد کئی خوا نو غلط نظریی پا دنیا کی دیر ہوئی نو یو پا کدام وا چی دا باطل پرس ہوئی چې پیغمبر وی اولین او آخرین دی یره هوه پښتنو کې ناشتنو پښتنو کې ناشتنو ځکه شکر او باسه ها کدا چې تم اسه هغه ګلابي وان ته عربو سره ناشتنو خاندل به در پوري چې لګدا دا د کوم عربي وی اولین خو جمع ده آخرین خو جمع ده او پیغمبر یو دی نو یو تا سنگا اولین و آخرین وی دا خود امت صفت تی چه دا امت اولین دی او دا امت آخرین دی دا دا امت صفت تی پس ما ناسرا پا دی ما ناسرا چه دنیا کی دا طول نرست راغلی دی نو آخرین دی کنا او جنت تا با دا طول امت نمخ کی دی نو اولین دی امتون او پدیخ یا خپی یا خوشحالی عرصی چی کئی تنین دی پران دی دا خوالا را بولی زد دی امت لدا مرتبار کری دا چه اول با نبی علیہ السلام ویلیو چه جنت پا انبیاء و حرام دی سوچی ما پا کی قدم نیخه او جنت پا امتیان و حرام دی سوچی زمان امت پا کی قدم نیخه نو اولین و آخرین امت تے اغیلانو صفت پیغمبر لورکو وی دور خو پکر کوئے دور خو مخ کے گو رہے چی دا سو آئے وی اول طولو کنو بیا نو دور خدای بندہ خدا بی باقی جوڑا شوا کنا دن کے دیر سخت بی باقی جوڑا شوی دا نو کچا عرصوی نو پروانشتا دے دا وی دیر لوی عالم دے عربی کی وی خبر وکړه کنا نو مقصد داو چې دین او اسلام او ایمان سده چلل خپل مقام ورکی چې وحده لا شریک له او مخلوق خپل مقام ورکی چې عبده و رسوله بس دا دی او دا چې روان شنو د دین روان شو چې بندل چې خپل مقام ورنکنو نو ګوره دنیا کې د بند صفاتونه به شروع کی شروع کی شروع کی نو البه پریدي چې ویره سي زته ها تر دې مخلوق یو نظریه جوړ شوې ده یو عادت جوړ شوې ده او وجه دا ده چې قران شاته ده قران ولی کدوره دا قران مخ ته یخه وی دا پیغمبرانو دا نمونه پکې اغسته چې کله کله قران کریم سم په یو ځای کې داږي جرګه ذکر کیخه چنا وحینا الیک کما وحینا الی نوح و النبیین من بعده ووحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان سيو سرويلي كاكا وماما بابا جي ولالا جي نا خالص نم اغسطر دا مقام دي دا عبدیت دا مقام دي نم باخلفا دا خمونور سر اغا سمرگری کلی چی دا اغی نم پتیون لگی دا چی علاما مولانا او حضرتو او اقدسو یا خدای دا وی نی پریدی اللہ وی پریدی چی خدای توب تیو رسائی دا چر دا پیغمبر دا نم سرطا تخولشی مونگتا پا قرآن و سنت کی چې دیو پیغمبر د نوم سره الله رب العزت دا ذکر کړی چې اقدس او مقدس او اعلی حضرت او مولانا او یسخ له باندې سکه نو یو تن اوس په مخ کړه ده کنه خدای خبر چې ستو به رسیخه کله خوب لیدلې نو یې د جنت زیره ولا ورکو دا دی په مخه غسته د وسخه دا نشی راټینګې دي او که غک کینوې به چې تاسو خو نه منئ کنه وای خدای بیا به ارمان کې مکوا دا ته چې سکن دا د اولوهیت صفاتونه دي ښا قادر الله دې غیب دان الله دې کارساز الله دې حاجت روا الله دې مکه د بندن سوال یې سړی پرې راستا په شانتي بندو نوم وتاخلا نوم وتاخلا موت شیخ وایا موت مفتی وایا موت بس خپل نوم وتاخلا دا مقام ده کنه د عبدیت ها او چې تا شروع کړه نو د خپل مرتبه نه اوچته اوچته نو کوم ځای پورې به راسې بدی حته به ورسې چې غیب دان بوته وې کار ساز بوته وې چې پلان دې کې دا چلو کو او بیوا چولې په انجن کې نوروان شو دا خدای ته وو دا برور وته نو ځا خلا چې ژوند دې نو بیا هم څه خبره نه ده کنه پوچې مرشي او زیارت په جوړ کې او هو هو دوره مدینه ته خلق نزی بیا چې د زیارت لرازي دا شرک د دینه جوړ شي ښا چرورې په ژوند کې اوچتۍ اوچتۍ اوچتۍ او دا نمونه و تاخلی توبه توبه نو مکه و دین مروانه وا اسلام مروانه وا ایمان مروانه وا اپ زیروانه یې چته د مخلوق او د خالق فرق نه کوي ته د عابد او د معبود فرق نه کوي دا په دې طریقه باندې دنیا کې شرک جوړ شوی دی ته پیغمبر مرتبه ته خو رسول دی هغه کې هوښک نشته دی ښا ډیر مخلوق ته دنیا کې دا خو د نبی علیہ السلام خصوصیت او چې حدیبیه کې به او دس کاو چار دام نوبو بکتا نتلی زمو کتا وی صحابه لکه ده مچو برا جمعو پزان بیوا چولی و لاس بانده و خوبو بکتا نتلی ساس که بانده تا دا اغا خصوصیت کد اغا ده خلینا کد اغا ده پوز نبسو نو اغا باقی زان ده پار ده سیعت هر گنل چرات کی رانی بسی انو ننو گورا دیر خلق ده اقا مرتبه اولا ور کړی دا پتیله با دا شربت دکا کی نبابا پکی تو کی خلق بیدا پلوٹو تختی خواه یبت بخت ویدا نجس دا دا پیغمبر مرتبه تا ترسه دا غدا عقیده تا پوسو کا دا غدا عمل تا پوسو کا تا خود پیغمبر دا سنت و خلاف که کنا اغه خدومره احتیاط کړی دی چې ویلو چې د خوراک په شي کې بپوکه نه کوي ګوره که شوملو کې سشي پریوزی لدا سیرو روي غاړې تکوا تکانو جوړي باسته نه پوکه و بالکل نه کوي کما شومله چې سړی نو پوکه و پکې بالکل نه کوي په بل سي سړی کا په د خوراک په شي کې پوکه و نه کوي او بیا وجوم بیان کړی و چې دی پوکی سره د خپل نه رشدي او چې رش لړ نه د خلکو طبیعت خراب شي کنه هغه پیغمبر باندې چې طبیعت نه خرابيږي چې هغه معطر دی معمبر دی مطهر دی او نور څوک دی او ټول سره تر خپل پورې ګن دی ان ته وګوره دی حال ته د دین باندې خرابيږي چې د مخلوق دا عادت جوړ شو چې سړی سړی بنئ عالم عالم بنئ ولی عالم خواغه توي چې هغه پیغمبر په سنت روان نو چې هغه په خپل دا کارونه کوي په دې خوشاله چې خلق دماغ کل کی ماته دې سجدو کی ماته دې سر کته کی زم الله سو نو چې هغه دا سره روان دې نور نه بسو ګلو کی دا دین د دیو جن تباشوي ده نو که څوک تاسو مخ کې صفت کوي چې هر پلانې مولانا تالی دلیو پا داغو کراغلیو پیس بک کی وی خدای تا اگورا سما استاو داغو سفرق دی تا دخپل زان نخبری تا دخپل زان پا حق کدا پیسل کولشی چا دخدای بخلی ما زا جنتی ما زا دا اللہ ولی ما دا ویلشی لو چا دخپل زان ننی خبرن دا اغن سنگ خبری پاگه مانده سنگستا علم راگه چه دا بزرگ شو دا ولی شو دا اللہ سر نزدی شو دا خوب بولی دا دا جنتی شو زیر ولی ورکلی شو مکه ایدا د کفر خبرې دي ته د مسلمان شان نه دي الله وی د خپل ځان نه نه خبر د بل په حق کې څنګه دا فیصله کوي نبی علیہ السلام حضور پوری ویلو چې تاسو یو بندو وینئ چې پنځه وخته جمعه تا او کورتا نو گواهیو کوي چې دا مسلمان دی بس ولی دلیل پیدا شو کنه به دلیل خبره خو نه ده کنه چې هغه دومره جمعه سره پابندی ساتي چې پنځه وخته زی راضی نو فشهدو له دل گواهیو کوي چې دا مسلمان دی بس نور د دین سیوا تا ته یو سړی سحال معلوم دی ستا بنیز باندې به یو سړی د زمانی غوثی مون خو تنوایو خو خلق وته وی کنه چې غوث لاسه ته وی کنه او ستا په خیال کې باغه په پټو سترګو جنتی چې دی خو مړ کې دل دیو جنت تتلل دی ادا غنه ودا زیدا بوډا ریړې چې الوګان او ټماټر خرسي دا وته نه غوري ولی ته د رزق د حلالو دی اصل شیخ و رزق دی چی پیغمبرانو تا اللہ و یای و رسولو کلو من الطیبات و عملو صالحا اول خوراک پاک کنو بیا عمل کوئے انبیاء او تاوی نو دا دین ایو اللہ خبر دیکھا دا ټول دا غیب و خبری دی چی مونگا یو سلی تا دور لوی نسبت کوئے دا زان ولی بیزتا کئے تا چی غطا نسبت کئے نو زان دی بیزتا کگنا چی دا خدا سے نیما ولی تا دا سے نیم تاکه څه چل لچ ته داسې نه پینځه وخت مونږ ته هم کې او غوم کوي ستا رزق معلومي د خپل لاس خو ګټه به لکه داوود علی السلام ادا غص پته لګي چې هغه پټول ملک کې سفیران فارکړي دی په چندو پسې ګرځي او چې کوم دغه ول راضی نه دا ولی راضی نو مطلب می داو چې د دې نزان او ساته قبل څوک تاسو خو کې دا خبره شروع کی کنه و يرو را ته ځان خبره نو ته د پلاني مولانا نه څه خبره دا ولې دا غسی پتونه کې غیب خبره بیانې دا خو یو الله تعالی علم دی ښا دا زمونږ دین په نور سن روان خو په دې روان دی چې مونږ د غیب خبره کې په یو سړی پسې لګیا شو او خبرته نه نیو نو دې خیال وساتو ذالک بین الله والحق الله هو زحق یما زما وجود یما وان ما يدعون من دوني هو الباطل ازمانه چې سیوای دا پناکیږي هغه کې صد کمال صفت نشتا هغه کې د خدای توپ صفت نشتا وان الله هو العلی الکبیر دا الله ذات لوی دی دا الله صفاتونه لوی دی او مخلوق ټول عاجز دی مخلوق کی تواضع و عاجزی دنو پدی باندې به کمال ترسیخا فاخر دعوانا محمد